Nem mondjad. Na, minden oké. Úgyhogy most ébren van a Norcika, nem engedjük visszaaludni. Szórakoztassátok? Igen, nézi velünk a tévét. Na, nem lesz az még Fűtetjük túl a korai. nagypárnára. Nehogy a kis szeme elrontódjon, kicsi lányom. Ha miért rontodnál azt mondom? Azt mondod, nézi veletek a tévét. Ha nézi. Nézi, nem rontódik el neki. Ugye akikkel voltam egy szobában az elején, most is szementek megint a kórházba. Mert? Hát mert valami vírus van, és a tüdejükre nagyon rámegy. Hát mi se kaptunk még egy védőoltást, meg nem tudom, mi a faszra várunk Én vele. nem tudom, hát azt még szoktam, amikor megszületik, aztán nem sokára kapni. Hát az az, én nem tudom, mi se kaptunk még. Semmi védőoltást, még nem is mondta, hogy kapunk védőoltást mostanában. Semmi vakcinát nincsen. Akkor csak kérdezzed őket meg, hogy mi lesz a vakcinával, vagy mintátok. Én nem értem, hogy mi nem kapja. Amikor megszületnek, akkor szoktak kapni vakcinákat. Hát igen, de mi még nem kaptunk. Ha jó, neki ma kellene, hogy ma valat terményei megszülessen. Hát az Lehet, hogy azt vártuk. Ha jó van, kedden most nem megyünk le, de akkor se azért nem mindegy. hát gondolom, hogy valamit összeszedjen, vagy valami kapcsán szegény kicsi meg. Hallottál, hogy kapsz megint pénzt, vagy be kell megint jelentkezni? Mi, mire? Hát Én valami, hát az a 100 eurót, vagy 50 eurót, így tudom én már mennyit kap. 5000 inert kapnak, de én ma nem kapok. Mert? Hát már december 15-ig nem szabad betölteni a 30. évet. December 15-ig. December 15-ig. Ja, és nem betűzöd már 20-on. November 25-én. 25-én. 5000 dinár segítség van most. Jó, én is rajta hallottam, nem tudom téged érinte még. Nem érint. Ha jól lehet jelentkezni rá. Azt hittem, hogy te is még mondom még ebbe az évben. Úgyhogy Attila tanul? Tanul valamit, mert Hát csak kérdem. azt jelenti, hogy valamit segítem, most neki fog tanulni. Hát igen. Na Nem jó mindig. van. Volt neki kolokviuma? Még talán nem. Múltkor lett volna egy, de lekést a busz, nem bírt bemenni, mert késett a busz. Akkor Ajaj. elmaradt vele, hát most, hogy mi lesz vele, hogy lesz, fogalmam nincs. Hát. Na jó van. Nem baj, Majd ha meglesz. köszönöm, a Núlinak ne legyen semmi baj, a többi majd lesz valahogy. Ajaj. Hát. No. Jó van, akkor teszem éle. Jó, akkor pihenjetek. Tehát, szia, kicsi Jó, lányom, hát, akkor. szia, Jó, szia. szia. Szia.